Ką? Reikėtų dar. Jo, šitą, jo. Nu, arba taip, žinai, su koja, žinai, kad kažkur tai būtų. Ten va toks avarinių. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Žinai. Va toks avarinių. Paprasta, bet tas jėga, galybė tokia, ritmas jis. Ir dar tas balsas, ar ne to. Muddy Waters toks, toks iš kažkur iš požemės, išeinantis toks. O tai ir yra. Juodžių ta jėga tokia. Nu jo, primityvumas. Nu, gamta. Jo, gamta, tikrai gamta. Seksualinė galybė, žinai, ten tas hučių-kučių mentai, hučių-kučių, tai ten kažkoks, nežinai, moterų šokis, toks vos, nežinai, toks viliotinis ir tas mentai, tas vienintelis men, kuris, žinai, taptų moterų šoką, žinai, ir jis ten, žinai, savo galybę demonstruoja kažkokią jį, jie, tas, žinai, gentinis toks. Iš šito, tas... Vaisingumo dievas. Taip, taip, taip, vaisingumo dievas. Jau galybė. Aš jau vyras. Na, labai gerai skamba. Sakau, kaip aš patenkintis, kad šitą man Honerio, vis dėlto, man atrodo, Honerio pats tas yra. Pats tas. Jo, yra. Gerai, aš pats kažką pradžiu. Toks grynas bliuzinis, žinai, va tas, ta gera harmonikėlė to, žinai. Lee Oskaro. Oskaro, bet va Honerio jisai, žinai, nu, Honeris yra toksai. Reikėtų dar pabandyti japonišką, šitas yra tas tombo. Jo. Tombo yra tokia, bet jis biškai brandokas, aivarys. Tokios gal labai rimtas gal būna toksai stiprus garsas gal. Nežinau, pavadyti reikia. Nežinau, vienas, nu, tuos YouTube'es tokios mažiukės kažkokios, tai yra toks. Šeižus toks. Toks šeižus, tai prisilieti ir iš karto. Jau yra, reiškia, šitas, kur pas jūs plasmasė, pas jūs yra metalinis tas yra detalas. A, tai va, tai ko gerai, duoda kažkokį tai garsį tokį šeižų. Oh, yeah. Čia. Širdį. Turi yra.